पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्य भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण भक्ति की साधना है। वो कह रहा है कि मेरा सुपात होने लग जाता है, नाम जपते समय अशुपात गदगद हो जाता हूँ, तो उस समय विरह के भावों का प्रार्थना करनी चाहिए, नाम जप चालू रखना चाहिए। नहीं, विरह भाव के भाव बढ़ना चाहिए, और एक बात नहीं करना नहीं है, भाव में सुख नहीं रहना चाहिए। सुख लोगे तो पीछे अंश हो गया, फिर बस वही अवस्था, फिर आया गलत भाव, फिर भाव में रुष कर लिया, फिर वो मिट जाएगी, फिर वही ना। सुख मत लो, संतोष मत लो, सुख मत लो, सुख लो तो बरसात ही अवसर रहेगी, सुख नहीं लो तो बदेगी, सुख लेना बटेगी नहीं, वो भोग हो जाए भोग, जिसे भोग से रुपया घटता है ना, इसे ये बचने का भी भोग हो जाता है, तो घट जाता है वो, ये भाव रहना है। संतोष मत करो, कुछ नहीं हो, जब तक भगवान साक्षात दर्शन नहीं है क्या हुआ, कुछ नहीं, आगे चलो और आगे चलो और आगे, उसको मिटना नहीं, परंतु संतोष नहीं करना, संतोष नहीं करना, संतोष करो तो उठे जाओ, बस होता, संतोष नहीं करना। यही प्रश्न पूछ रहे हैं, जब सत्ता एक ही है तो अनुसरण से भाव कैसे बनेगा? क्यों सत्ता एक है पर सत्ता ये जड़ है, जड़ की सत्ता है दूसरी सत्ता, चीज एक है पर जड़ की सत्ता भी है ना, यही परिवर्तन है, वो भी तो है तो सही है, ये जड़ चीज भी बती है, जड़ चीज दो है, लौकिक है परमात्मा, अलौकिक है ये जड़ से संतुलन, लौकिक है तो भी जड़ भी बदले है तो सही बनेगा, आप करते जो बन जाएगा, भगवान के विषय में विचार मत करो, भगवान तो है यू मान लो और भजन करो, आप पे सही हो जाएगा, आप संतोष मत करो, कभी कभी भाव हो जाए संतोष मत करो, सुख मत लो, सुख मत लो, सुख लोग अगर वहां ठहर जाओगे बरसों तक वही अवस्था रहेगी, अलग नहीं बनोगे, ये सुख मत लो, राजी मत हो, लो पढ़ो हिंदो जैसे धनिया में धनी का 1000 रुपया लेगा तो रहा है, 10,000 तो रहा है, 1,00,000 में तो रहा है, संतोष मत करो, सुख मत लो, और चाहिए और लो बढ़ो और रचे और मन में लग जाए और मन लग जाए, संतोष मत करो, ठीक होगा। मैं शरीर नहीं हूँ ये बात याद तो रहती है, व्यवहार में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाते, भगवान के बदन में है, शरीर बेपरवाह होती है, अभाव नहीं होता है, अभाव होता है ज्ञान मार्ग में, और अभाव होने पर ज्ञान मार्ग भी जल्दी सिद्ध नहीं होता, भक्ति मार्ग में परवाह नहीं होती, परवाह जड़ चीज है, ये है तो सही, मैंने इसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं है, भाव इधर आपकी तरह होता है। शरीर काम नहीं आता है, भाव काम आता है। भाव शरीर, भाव शरीर, मैं भगवान का हूं, ये भाव शरीर है, ये स्थूल शरीर नहीं है, भाव शरीर, मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, ये भाव शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, भाव शरीर। संतोष मत हो, आंसू आ जाए, मैं राजी मत हो, राजी हो जाओ फिर मिट जाएगा, राजी हो जाओ फिर मिट जाएगा, राजी हो जाओ, ऐसी पांच घर में वर्ष भरती हो जाए, आगे नहीं बढ़ता, संतोष नहीं होना तो पड़ेगा। लो पढ़ाओ, मन लगाने का लो पढ़ाओ, भगवान याद करो, भगवान ये जब तक साक्षात दर्शन नहीं हुए तब तक क्या किया, संतोष मत करो। जड़ पदार्थों के तो संतोष करने से जीव असंतोष ठीक नहीं होता, अरे पारमार्थिक में संतोष करना ही नहीं चाहिए, पूरा मन नहीं चाहिए। गंगा जी जाना, तो गंगा जी जाते जाते गंगा जी आ जा, फिर बैठा सताइस जैसा डूब जाए तो ठीक, अपना नाम निर्णय मिल जाए तब तो सत्य, थोड़े में संतोष कर देता है, वो उन्नति विषय नहीं करता। इनमें संतोष करना ही नहीं चाहिए, रात दिन बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, कभी भाव हो जाए, रोना आ जाए, संतोष मत करो, और बढ़ना चाहिए। भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र बहुत गाव होता है, जो संत ही सदा भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथा है गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, गो एकांत बैठ जाओ और भक्त चरित्र पढ़ दो, कभी भाव हो जाओ हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना करो महाराज आप बोलो नहीं, ये नाथ आप बोलो नहीं, राजी मत हो, शांति मिलने में राजी मत हो, वो भोगो मत, सुख मत भोगो, सुख मत भोगो, सुख सुख भोगा वो पड़ जाएगा, वही उठ जाएगा, वही बनने का भी सुख मत भोगो, शांति का भी सुख मत लो, सुख शांति दोगा तो शांति रहेगी नहीं, भोगने से रुपये खर्च होते हैं, खर्च दोगे तो कुछ जमा क्या होगी, इसमें सुख मत अटको मत, हे नाथ करो, साक्षात भगवान दर्शन दिए ही नहीं क्या हुए, उसको मटाओ मत, जो हद भाव है चिंतन है उसको मटाओ मत, उसको बढ़ाओ, संतोष मत करो, संतोष संतोष बात हो जाएगा, आगे चाहिए और नहीं और चलना, साक्षात दर्शन हो जाए, साक्षात मिल जाए, बढ़ो लालसा बढ़ाओ, हरदम बढ़ाओ, बढ़ा दे रहा हूं, कभी बेहद हो जाए, आंसू आ जाए, संतोष हो जाओ, संतोष हो तो वही चीज जाएगी, पर संतोष होगा नहीं, देखो का तो आ जाएगी नींद, देखा वो छूट जाएगा, दो बात होगी, संतोष करोगे तो का तो नींद आ जाएगी, या तो वो छूट जाएगा, संसार चिंतन हो जाएगा, फिर दूसरी बार से फिर करो, फिर ये सुझाव दो, वर्ष बीत जाएंगे, वर्ष वर्ष के वर्ष बीत जाएंगे, असली अंत नहीं हुए, आगे बढ़ो, परमात्मा की प्राप्ति दर्शन जब तक नहीं हुए, भगवान का प्रसाद नहीं पाया, जब तक भगवान ने रमन सिर पर हाथ नहीं दिया, वहां से बात नहीं हुई तो क्या हो गया, लोभ दो संसार को, लोभ तो पतन करने वाला है, भगवान का लोभ है उन्नति करने वाला, कहेंगे भगत वैसे नाम जब ही करूं रात दिन करते ही नाम, दादू जैसा नाम था तैसा नींदा ना है, देहा रहा हलावा हो रहा होश रही मनवा है, मन में जैसा नाम था तैसा नींदा ना है, वर्ष यादारी भगवान जो तत्व है वह में लोग लगना चाहिए, असली कभी कभी भाव है उसमें लोग लगना चाहिए, तो हरदम हरदम हरदम थोड़ी देर रहे क्या फायदा, संतोष मत करो बिल्कुल बढ़ाओ आगे मोहरा सुन ले गया मोहरा चार में श्लोक बोलते हैं बोलते हैं भूल जाते हैं आप लोगों को नहीं डाल के स्वामी जी बहुत समझते हैं भूल जाते हैं नाम भूल जाओ नाम साथ में रंग नाम हो जाओ रंग ऐसा लोगों को नहीं डाल बहुत जुड़ा है बहुत जुड़ा है ये भगवान सब है और कोई कुछ बात को समझे कहा था कि भगवान के विषय में विचार मत करो इसका क्या अभिप्राय था विचार करो ज्ञान के विषय में भगवान के विषय में भगवान है और मेरा है जैसे माँ के विषय में कोई विचार नहीं करता माँ के वजह विचार करते हैं क्या माँ है कि नहीं है कि मेरी है कि नहीं है माँ मेरी है भाई को पूछे क्यों है अब माँ क्यों है यही उत्तर है क्यों का उत्तर नहीं देगा है ऐसे भगवान मारे हैं मारे ऐसे विजय भगवान साक्षात हो जाते हैं साक्षात मिल जाते हैं पहले मानता केवल ज्ञान मारी योग मारी ये तो जानने के भक्ति मारी मांगने का है मांगना जानना दो ही बात मानने में बढ़िया बात है कि संसारी कोई चीज हमारी नहीं है अनंत ब्रह्मांड में हमारी कैसी चीज ये जानने मानने की बात है जानने की बात जानने की बात प्रत्यक्ष में है कि आपका बाल बड़ा कहाँ गया आपकी जवानी कहाँ गई रुपये कहाँ गए ये ठहरने वाली है ही नहीं मात्र चीज ऐसी मात्र चीज ऐसी है जड़ चीज मात्र ऐसी है कोई रहने वाली नहीं है हमारी कोई है ही नहीं अरे भगवान हमारे हैं सदा हमारे हैं हमारे साथ रहते ये मानने वाला है ये मान लो ना लो माँ के पैसे में विचार तो नहीं करते माई माई माँ माई माई अरे माँ क्यों है तेरी माँ है ये बड़ा आदमी कह सकता है मेरे जन्म दिया है मारा मैंने दूध पिया है माँ है वारिस नहीं कह रहा है अरे क्यों है क्यों कहा ये क्यों पहुंच रही हो क्यों उसके पास नहीं पहुंचा आपके पास गया अरे माँ क्यों है क्यों तुम्हारे पास गया है शंका ही नहीं इस भगवान को मां कहते हैं भगवान तो हमारे हमारे हैं हमारे क्यों है वो क्यों हमारे ईश्वर से जीव अविनाशी अब तो 15 सब घूम गया थी सुबह सूचना दे दी थी पन्ने भी काफी थे मिल गया पता है क्या पढ़ो ध्यान से पढ़ो मन लगा कर पढ़ो मन लगा कर पढ़ो बार बार पढ़ो देखो आप वृत्तियां ठीक हो जैसे एकदम बहुत बढ़िया चीज है सत्य ईश्वर से मुक्ति हो भगवान की खोज आई ना पुस्तक सत्य की खोज सत्य की खोज सत्य की खोज अंतिम लेख पढ़ रहा था मैं आज बहुत अच्छा विचार करो विचार करो विचार करो विचार आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं तो बहुत बढ़िया पुस्तक पढ़िए मैं देखो तो सही भाई चीजों है बढ़िया एकदम। बहुत बुद्धिस्ट बात है। ये कल बंदा सुनाया था आज बांट दिया, परसों सुनाया था। कल भी बांट दिया सर, आज भी पास और ज्यादा मात्रा में आ गए थे। अच्छा। प्राइस सब ने ले लिया। सत्य की खोज लाने की बात है। बातों को मन से पकड़ लो, धारण कर लो, सब इसको ठीक तरह से करना है। ये जो पाना है ये सत्य के स्वीकार स्वीकृति से कल्याण हो जाए, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसके बाद पढ़ो और पढ़कर धारण करो, वास्तव में भगवान का मैं हूँ और संसार मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है संसार में। बात जानना और मानना, भगवान को मान लो, जान लो, जानो तो ठीक समझाइए, कोई कुछ नहीं है, ठीक से जानो कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, ये भगवान मेरे है। ईश्वर जीव विनाशी चेतन मधुशी हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, पुकार निहाल हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये पुस्तक पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते पढ़ते मन लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लग जाए, उस वक्त सुन लो और मन में आवेश भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, नमाज नाम लो, कीर्तन करो, कोई मस्त जमा और सुख मत भोगो, सुख भोगो तो छूट जाएगा, सुख होने समाप्त हो जाएगा, संतोष मत करो और बढ़ाओ वृत्ति बढ़ाओ, चलते फिरते उठते बैठते हर समय मौका मिला है सत्संग का, अगले साल भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, शरीर बहुत कच्चा मामला है, छोटे छोटे बालकों का भरोसा नहीं, बड़ी अवस्थाओं का भरोसा है, इस वास्ते लाभ लेना जो ले लो, इसमें जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी करने में जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, धैर्य के सहित समय बीच में खाली नहीं जावे, भगवान का चिंतन हो, भगवान का नाम हो, भगवान का चिंतन हो, भगवान मेरे हैं, इसमें लगे रहो, खाली समय नहीं जावे और गदगद हो जाए, राजी हो, एकांत बैठ जाओ, भगवान को करो, प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, आंखों सूझ जाए तो फिर जहां से हुआ वहां से पीछे एक दो पढ़ना से पीछे पढ़ो, वहां आते हो जाए तो बनते हैं, पुस्तक पूरी नहीं करनी है किंतु भगवान है मन लगाना है, इस उद्देश्य से पढ़ो, पुस्तक पढ़कर पूरी करनी करना है। मन लगे भगवान में, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, जैसे प्यासे आदमी को जल की बात भी अच्छी लगती है, जल अच्छा लगता है, भूखे को अन्न अच्छा लगता है, बच्चे के सामने माँ न रहे, माँ न मिले तो वहां माँ बिना मन नहीं लगता, माँ मेरे खुश हो जाता है, इस तरह से भगवान की बात के बिना दुख हो है, बात से खुश हो है, लगो सचे एकांत बैठो और भक्ता चरित्र पढ़ो। भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते गदगद हो जाए उसमें पुस्तक गुरु बनता है। मन से ही कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे आप? यूं करिए, रो खूब जोर जोर से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान सामने समझ करके और भगवान से कहो, आप ये मन लग जाए महाराज, आपको मन मन मन सब सुने ही नहीं, एकदम चिंतन आप लग जाए, केवल आपका ही चिंतन हो, ऐसे मांगो चिंतन, मांगो चिंतन, आपका प्रेम, भगवान का प्रेम मांगो बार बार, आप में मन लग जाए, मन छोड़े ही नहीं, एक भगवान के सिवाय कोई बात सुलभ नहीं, संसारी कोई बात अच्छी नहीं है सज्जनों, धोखा है धोखा है धोखा है, भगवान की सब बात अच्छी, नाम अच्छा लगे, कितना अच्छा लगे, लीला अच्छी लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, रहस्य अच्छा लगे, बताऊ भगवान की वे हरदम करो, भगवान की बातों में संतोष मत करो, रोजाना 100, 200, 500 रुपया पैदा करता है वो आदमी, सुबह ही 500 रुपया पैदा कर जाए तो दिन भर खुद रहता है, 500, 700, 200, 400, 500, 700 पैदा करता है आदमी दिन भर रोजाना, और सुबह के वक्त में 1000 रुपया 10000 रुपया तो दिन भर खुद रहता है, एक कौड़ी एक पैदा नहीं हो तो भी पछताता नहीं होता, ध्यान दो आप ध्यान दो, सुबह सुबह के समय में 1000 रुपया हो गया, 1500 हो गया, या फिर खुद रखते हैं, एक कोड़ी पैदा नहीं हुई दिन भर तो पछताता नहीं होता, नित्यनेम रिप होती है, जितना पाठ गया चट उठा मिलते निकल भी बातें करेंगे, बात करेंगे पाठ हो गया नित्यनेम हो गया, असली भजन की बात लगी नहीं, नित्यनेम करते चौथी बात है, असली लगन में तो भगवान भगवान की बात छूटे नहीं। शेठ जी सत्संग करते थे, दुकान पर बैठते थे, हरिकृष्ण जी थोड़ा बड़ा हो गया, हरिकृष्ण कोई तेज नहीं जिससे मेरे को आ गया मंदिर में जो वरिष्ठ पर थे पुस्तक और दुकान पर नहीं बैठते, तो बैठा तीर्थ नहीं हो तो मेरे को बुला रहे, फिर व्यापार में बैठते जब व्यापार में भगत हुआ चर्च जाकर पुस्तक सुन रहे, जब आपको भगत लगते हर एक काम करते हुए आप कह सकते हो कि भगत नहीं है, परंतु इस तरह से आप लोग भगत मिल जाएगा, भगत मिल जाएगा, भगत है आपके पास में, बातों में भगत लग जाता है और बातें सुनने में लग जाता है, अखबार पढ़ने में लग जाते हो, दूसरे हवाई जहाज में लग जाओ पांच में देख रहे देख रहे क्या फायदा हुआ, लाभ क्या हुआ, मोटर आ रही चल रही देख रहे हैं क्या फायदा बताओ, समय बर्बाद हुआ, समय बहुत कीमती है, मृत्यु समय में बीमारी में कि मेरे को सुख से नींद आ जाए, आज तक नहीं सुख से नींद देते हो क्या फायदा, क्या फायदा दिखाए बताओ, इतना भगत मिलता है आपको, सावधानी रखो जो काम किया काम किया मिला सत्य जाओ, पुस्तक में लग जाओ, नमाज में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, पदगाड़े में लग जाओ, वहां लीला के चिंतन करो, लीला के चिंतन में लग जाओ, भगवान की कृपा रूप देखो, भगवान के गुण देखो, प्रभाव देखो, वह बदल जाओ, समय सब भगवान में लगाओ, अपने पास में समय है कीमती, कीमती समय के समान कोई कीमती चीज नहीं है, समय देकर विद्वान बन जाते हो, समय देकर के बड़े प्रसिद्ध संसार में हो जाते हो, समय पाकर विद्वान हो जाते हो, भगवान भगत बन जाते हो, संत बन जाते हो। सत्संग में समय दिया तो आप दूसरों की अपेक्षा विलक्षण हो गए। आप विचार करो तो आप में विलक्षणता आएगी। दूसरों वो लोग नहीं है जो सत्संग नहीं किया है, उनमें वो चीज नहीं है, आप आई है, फिर संतोष न करो। दो विघ्न है। एक तो थोड़ा सा प्राप्त हो जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, लोग सब कहते बढ़िया से हो, बढ़िया से हो, वो मान लेते हैं, मन में राजी हो जाते हैं। ये विघ्न है। लोग अच्छा कर रहे तो लोगों वाली भावना अच्छी है, हमारे मानना नहीं है, हमारे तो कमी देखने कमी। जैसे रास्ते चलते हैं उसमें मील लिखे हुए आते हैं, इतना मील तो आए, इतना मील बाकी है, जो आए वो नहीं रहे, जितने आ गए उनको क्या दिखे, जितना मील बाकी पड़ा है, बाकी पड़ा वो बाकी दिखे, आ गए उनके, इतना भजन बन गया, इतना वो मन में लग गया, उसी पर ध्यान नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दे, बाकी इतना पड़ा है, अभी भी बाकी इतना है, निरंतर भगवान ने मन नहीं लगा है, बाकी इतना है, आए उन मिलो दे रही, वो तो आ गए, वो क्या देखे, आ गई बाकी है, ईश्वर से है तो वो ठीक पहुंचता है, आ गया तो मीन आ गया, संतोष हो जाता है, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। तो आदमी एक तो संतोष कर लिया, एक ऐसा भावना हो जाए कि हम कर दूंगी जी, हमारे को भगवान की प्राप्ति कहा, अपने हो गया इतना ही हो गया, अच्छा है इससे भी संतोष कर दो, ये दोनों भाव पाता है। थोड़े में संतोष कर रहे, ये दो भाव है, एक तो जितना लाभ हो गया उतना ठीक है, इतना ही हमें लाभ दुआ, और अगर ठीक है हजारों आदमी अच्छे है, ये बहुत बाधक चीज है, बहुत उसे अच्छी बात है, बहुत आदमी समा अच्छे है, क्या फायदा हुआ। जब तक परमात्मा की प्राप्ति बाकी है, भगवान में सातवें देव आसन से समग्र माम यदा यू समग्र भगवान में जान किया होगा, केवल निराकार की प्राप्ति हुई, वह संतोष किया, समूह प्राप्ति हुई, निर्गुण सगुण साकार निकार दो बुझी सच बुझी, समग्र भगवान का ज्ञान हो, समग्र असन से समग्र माम, वही जरा मरण मोक्ष आये 29 और 30 दोस्तों, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित ब्रह्म तत्व मिलो कृष्ण अध्यात्म कर्म सही लो आदिभूत आदिदेव आदि यज्ञ सहित, ये वो अंत में जानता है, सात बात है, यानी सहित पूरा जाना है, स्वगुण को भी ठीक जाना है, निर्गुण को भी ठीक जाना है, मनुष्य जानने का अधिकारी है, ये जो इच्छा करेगा जो जान लेगा, इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं, संसार की वस्तु इच्छा मात्र से नहीं मिलती, इच्छा भी हो उद्योग भी हो और प्राप्त साथ में हो तो मिलेगा, इच्छा भी हो उद्योग हो प्राप्त साथ में हो तो रुपया मिलता है, ए भगवान की केवल इच्छा हो जाए, केवल आपकी लालसा, केवल इच्छा, प्राप्ति की जरूरत नहीं, किंचित मार रही कैसे की जरूरत नहीं, आप इच्छा हो जाए केवल, उद्योग आप ही कराएंगे, केवल लालसा बढ़ जाए भगवान, केवल लालसा, केवल बिल्कुल मुफ्त मिलते, केवल इस मात्र से मुफ्त ही मिलते, मुफ्त ही मुफ्त, सब मुफ्त में, हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ, चलते फिरते जिस दिन आपकी विशेष वृत्ति होगी उस दिन आप में विशेषता आ जाएगी, उसी दिन ही, ऐसी बात है, संसार चीज कोई नहीं है, संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है, मेरे भगवान ऐसी चीज है, केवल चाहना, केवल केवल भीतर की चाहना, भीतर की लगाओ चटपटी, मन में लागी चटपटी, कबंदर को घर श्याम नारायण भूत सभी खान पान आराम, खाना पीना आराम, भूखे भूख दिए दिन नहीं भूख रहन नहीं निंद्रा, रात में नींद नहीं आवे दिन में भूख लगे लगे, चित लगे नहीं कई बात में, नारायण हृदय में यह 500 अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत अपराध भूवाद नारायण हरिवर ने यह 500 अनुस्वाद स्वाद थे विषय भोग विषय नहीं स्वाद निद्रा नहीं स्वाद ज्यादा नींद आ गई हसी दिल की नहीं स्वाती जगत की प्रीति नहीं स्वाती बहुत सी बातें नहीं स्वाती समय बर्बाद हो रहा है राम राम राम राम राम राम समय बर्बाद हो रहा है समय जा रहा है एक एक श्वास शायद लाख लाख हीरा को लाख हीरा में जाए पर श्वास मिलेगा नहीं मृत्यु समय में श्वास मिलेगा नहीं वो कीमती श्वास जा रहा है सच लो श्वास के कंजूस बन जाओ समय के लिए ये खाली नहीं चल जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो मन से पुकारो हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ मेरे समय नहीं जाए हृदय बनाओ किसी जाओ सुसन चिंतन करो परिचय से पढ़ो पड़ताल से पढ़ो भगवान के चरित्र पढ़ो भगवान लीला पढ़ो लीला गाओ पद गाओ हृदय भगवान में मन लगा रहे मत चित्ता मन गत प्राणा बोधि अंतर परस्परम कथयंत सम्मान नित्य दुष्यंत से रमंती से सब बात नहीं सब बात अच्छा है मत चित्ता मन गत प्राणा भीतर से चित्त भगवान भी लगे भगवान ही अच्छा लगे भगवान ही भूल जाए बुरी लगे भगवान ही याद ही रुचि लगे भगवान ही बात को शाम अच्छा लगे मत चित्ता भगवान में चित्त मन गत प्राणा चेष्टा मात्र भगवान के लिए हो खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब काम भगवान के लिए लिया है जाओ तो भगवान के लिए जाओ न जाओ तो भगवान के लिए आओ तो भगवान के लिए भगवान के लिए जा रहा है भगवान ने नहीं खाना पीना है भगवान ने सोना है उठना बैठना भगवान के लिए भोजन करना भगवान के लिए जल पीना भगवान के लिए कपड़ा पहनना भगवान के लिए कपड़ा साफ करना भगवान के लिए टट्टी पेशाब करना भगवान के लिए भगवान में मन लगाने के लिए टट्टी पीना है तो पेशाब करना है मरो मकान जरूर भगवान की गति है हरेक काम भगवान के लिए करो हरेक काम भगवान के लिए ये मध्य प्राणा चेष्टा होती है सब प्राण से होती है बल सब प्राण का है उनसे सब चेष्टा होती है जब मध्यता मध्य प्राणा बोध यंत्र परस्पर आपस में बैठ जाए तो भगवान की बात चलाओ आज भगवान की बात ये अच्छी आई आज गीता में ये बात ऐसी आई आज सत्संग में ये बात ऐसी आई आज बात ये अच्छी आई सत्संग सुनने के बाद 5 रात इकट्ठे बैठ कर बात करो खुल के आ बात अच्छी आई आ बात अच्छी आई आ बात अच्छी आई ऐसी बात को मना करो चिंतन करो उन्नति जरूर होगी इसमें संदेह नहीं किसी बात पर व्यापार करो उन्नति भी होगी अवनति भी होगी घाटा भी लगेगा नफा भी होगा इसमें घाटा होता ही नहीं नफा ही नफा कोड़ा नफा ही नफा जितना याद करो जितना चिंतन कर लो जितना नफा है नफा ही नफा एक दिन ठीक से मन लगाओ वो दिन और दिनों से अभी दिएगा इस बात से बड़ी सावधानी के साथ सावधान रहो सावधानी सावधानी नहीं रखो तो समय चला जाएगा बातों करने करे राम राम राम राम तब समय चला गया क्या किया समय कीमती ऐसा कोई कीमती चीज नहीं समय को देने से भगवान मिल जाए ऐसा समय मूर्ख से विद्वान हो जाए साधारण आदमी से बहुत जानकार हो जाए आश्चर्य आश्चर्य गीता से जानते जानते हमने सुन गीता समझा लिखा पीछे बोले एक खम लिखा है और लिखो और साधक समझे नहीं गए उसमें भी संतोष नहीं है गीता ठीक नहीं है दोनों को भैया हमें संतोष नहीं बहुत कम बातें लिखी हुई बहुत बातें विचार करो तो बहुत बात है सत्संग में सुनो तो बहुत बात है बहुत कई बातें बाकी पड़ी है जो सुनी नहीं अभी समझे ही नहीं हे को कहता हूं हे नाथ हरदम पुकारो बिना भजन के समय चला गया, इसे स्वामी को हानि नहीं। सहानी तदमात मूर्ता, वो हानि है, वो गलती हुई, वो अंधता है, वो मूर्ता है। यानी मुहूर्त क्षण बापी, जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में, जिस घड़ी में वासुदेव न चिंतित है, भगवान का चिंतन नहीं हुआ, कश्यप हो गया। बेटा मुंह भी बेटा, जवान बेटा, ब्याया हुआ मर जाए तो नुकसान नहीं है। 5 मिनट भी बिना भगवान के समय चला गया वो नुकसान है। शेठ जी का लिखा हुआ पत्र पूरा मैंने पढ़ा था, कहते एक क्षण भी भगवान का चिंतन नहीं हुआ उसका दुख होना चाहिए, मुंह भी बेटा मरे जितना। सार बात सत्संग की सार बात में बड़ी बुराई कार्ड नहीं था, कार्ड में लिखी बहुत बुराई तो दुख होना चाहिए। बेटा मर जाए जवान, राम राम राम राम राम राम, बेटा छोटा फिर बड़ा हो जाएगा, समय दोबारा मिलेगा ही नहीं। जो समय चला गया वो मिलेगा नहीं। धन दे दो, संपत्ति दे दो, कुछ दे दो, नहीं मिलेगा, उसमें गया। वो जितना नुकसान हुआ इतना पैसे का नुकसान, पैसा फिर कमा, फिर कमा लो, फिर पैदा हो जाएगा। समय तो चला गया चला गया, आज दिन भी उम्र चली गई, अब आवे क्या उम्र, क्या उम्र आएगी, क्या समय आएगा। वो तो नुकसान हो गया हो गया, भगवान का चिंता कर लिया, भजन कर लिया वो ठीक, और खाली समाज जाए पड़ेगा बड़ा नुकसान। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। भगवान ने कहो हृदय से कहो, रू कर दो, व्याकुल कहो, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। आपने भूली नहीं हो, अरे स्मृति सर्व के पद भगवान की यादगिरी, अरे भगवान की एक याद एक जागृति है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, भगवान की स्मृति जागृत होती है, स्मृति जागृत होती है, यदि याद ही याद रहता है वही याद ही रहता है। वो स्मृति जागृत नहीं हुई तो क्या किया, अभी स्मृति जागृत ही नहीं हुई। अपने आप को प्राणी भूलता नहीं है, वो अपने साथ में मैं भगवान का हूँ भूलता नहीं है, वो चतुर आदमी है, वो बुद्धिमान है। जो मैं भगवान का हूँ मैं याद रहता तो भगवान याद रहेंगे ही, अरे मरा हुआ बाप याद रहता है, भगवान जीते हुए याद नहीं जाते, बड़ी दुखरी बात है। मेरे भगवान है, मैं तो गिरत रखा दूसरा कोई दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, किसको याद करे, किसको क्या कहें, कोई है नहीं हमारा, हमारे कौन है बताओ। आज हम मर जाए तो कौन साथ चलेगा, विवाह साथ चलेगा, दूसरी साथ चलेगी, बच्चे साथ चलेंगे, मित्र साथ चलेंगे, कौन जाते, अकेला मशाना मैं रात्रि में जग रहा है दुख रहा है, कोई शायद ये दशा एक दिन होने वाली है। आज इतना ही बेबौदिक है पर एक दिन वो जरूर मरेगा, तो देखा डर पता सौड़े दिया जाल मशान देखने डर लगता था, उस मशान रात्रि का दुख है मशान। कोई अपना नहीं है, पट छूट जाएंगे सब के सब, स्त्री पुत्र माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी प्रेमी सज्जन जितने अपने घर में, कोई सब नहीं, एक भगवान साथ में, भगवान साथ में, नरकों में साथ में, स्वर्ग में साथ में, वैकुंठ में साथ में, मित्रों में साथ में, दृष्टि नहीं है भगवान की तरफ, दृष्टि नहीं है, नहीं तो भगवान कभी वियोग होते नहीं, वियोग भूले नहीं भगवान, और हम भूल जाते हैं। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं है नाथ, ऐसी कृपा करो मैं भूलो नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कोई देना चाहो तो देव तो ऐसी भगवान को भूलो नहीं। गंगा जी से यही मांगो स्नान गंगा मैया भगवान को नहीं भूलो, दान पुण्य को तो उसे भूलो, सब कर मांगे एक पद राम चंद्र देव, सब कर मांगे एक पद राम चंद्र देव, तिनके मंदिर मन मंदिर बस उसी रंग जाहिर जाहिर कब हो कुछ तुम सहज समय भगवान प्यार लगे मीठे लगे अच्छे लगे, धन संपत्ति थी नहीं मान प्रय अच्छी नहीं थी आदर्श मेरा अच्छा नहीं रहता, क्या क्या फायदा मान में क्या फायदा था, फायदा क्या हुआ आदर्श खराब हुई चाहना और बढ़ गई, फायदा क्या हुआ। अरे भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जाए न चाहिए कब हो कसु कभी भी किसी अवस्था में को नहीं चाहिए, प्राण जा रहे हैं तो प्राण बच जाना कभी कसू से कुछ। अरे प्राण करे जिक्र करेंगे क्या, भगवान की याद करे मर जाए तो बहुत अच्छा। घनश्याम जी बोले एक बेटा है वो भयंकर मर जाए तो दुख नहीं होगा, हम समझ बात ये एक रामदास महाराज मर जाए भगवान कहता भयंकर छोटा भाई था मोहनलाल जी, घनश्याम जी ने सुबह समय में मृत्यु आई वो मरने लगा था शिव जी नाम सुनाया वो मर गया जी इतना आनंद आया खत्म तो हो गया प्रसन्न हो गया याद हो गया शेर जी आ गया शेर जी नाम सुना दिया शेर जी सामने प्राण चला गया। बेटा इतनी सेवा नहीं करता जितनी सेवा करता बेटा सेवा नहीं करता इतनी सेवा करता इतना अनुकूल था पर वो मर्यादा में शेर जी सामने भगवान नाम लेता स्वामी मेरा खुशी साहब गई एक ना एक बेटा एक ही रामदास मर जाए भगवान का वजन कर मर जाए खुशी। रिश्तों की याद है रिश्तों की अपने साधु हूं कर दिया पंडित काशी वाले राम मोहन जी महाराज के पिता मदन मोहन जी महाराज मदन मोहन जी के पिताजी पढ़ाते थे पंडित थे पढ़ाते थे पढ़ाते थे तो सुनते थे जल्दी आ गए तो मना ना बना पता पाले पता गंगा पी गंगा जल पी गए आ गए इसलिए गड़बड़ थी नहीं ऋषि बनाओ को ऋषि बन तेल लग गया गंगा जल पी आ गए पढ़ा तो मना इतना जल्दी आ गए प्रसाद भूखे विद्यार्थी पढ़े स्वयं खुले राम मोहन जी महाराज कलकत्ते में आए चिड़े में जाने के लिए भेजी हुई चिड़े में दी गई उन्होंने जूती फटी हुई थी जूती दी तो पैसे में नहीं रही फिर गाड़ी में से गाड़ी चढ़ी फेंक दिया पैसा ब्राह्मण ब्राह्मण मेरे सामने बात मैं तो गया नहीं जाते फोन नहीं कहा पैसे फेंक दिया जूती नहीं दी। बलिदास जी कहते थे महाराज हमारे को गोई लगा है राम जी राम जी बहुत धनी आदमी पत्र में नहीं क्या बड़े दुख से हो गए हमारा नहीं घर चाहिए अब वो घर देवे घर लिए ही नहीं कि तुम बदलू ऐसा काम करता है हमारे राम मोहन जी के पिताजी थे मैं दर्शन किए मैं चल सुन तुम सर किया राम जी क्या करते हो क्या करते हो हमने को साथ मन में आए थी सारे मेरी कहते गृहस्थ आश्रम है, बाल बच्चे हुए हैं, स्नेहा है, घर है, खर्चा चाहिए, ब्राह्मण देवता है, हम साधु हो गए, कपड़े खराब कोड़ा कपड़ा वाले मिट्टी ले गई हमारे वो तलती महाराज कुछ नहीं लिया, कुछ जूते के पैसे भी काम चलता है, कोई धनी नहीं थे, राम भगवान सब चला है। मनुष्य में वहम रहता है साधु होने पर भी अगर रुपया छोड़ देंगे काम नहीं चलेगा, ऐसी कायरता रहती है हम लोगों में, कोई परवाह नहीं करता समय रहते हुए। राम मोहन जी और मदन मोहन जी दर्शन मैंने किए, उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, ब्राह्मण गृहस्थाश्रम इसे पैसा नहीं दिया, जूते के पैसे भी नहीं, एक वृंदावन की गजत ही बात, मैं वही था, बेनी हुई थी, जिले दिए थी, कैसे मैं सर परवाह नहीं, किसी बात परवाह नहीं, किसी चीज नहीं, कोई चीज चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण शरीर ब्राह्मण ब्राह्मण चीज नहीं, आश्चर्य हमारे गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम साधु हो गए, त्याग नहीं कर सकते, हमारी क्या जरूरत है, स्त्री नहीं कोई पुत्र नहीं कोई मकान नहीं को घरे कुछ चीज नहीं, जिस पर भी ले जा देते हैं हमें शर्म आई महाराष्ट्रों में रहते हुए ब्राह्मण शरीर होते हुए जिन्हें वो दिए जोर लिया है ना, उनका काम चलता थी, एक आदमी समझे कि काम ऐसे रहेगा बाल बच्चों वाले। राम मोहन जी महाराज थे, वो आया नहीं अपने ऋषि को बुलाया था, सभापति थे वहां के, आए नहीं सही साथ में, और सही थे काशी से बाहर बच जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे बस अब बन जाएंगे काशी में जाएंगे। राम मोहन जी महाराज की बात सही साथ हो गया, बाहर नहीं कहीं प्राण चला जाए श्रद्धा अवस्था होगी, काशी उपाय प्राण नहीं जा सके, संतों को देगा ब्राह्मणों को देगा कितनी विदेश होता बड़ा बड़े त्याग पीछे हृदय से त्याग, हृदय से इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, भगवान का भजन करो भगवान में लगो हरदम यही चेष्टा, ब्याह कराए ब्याह, ब्याह में एक घटना कह देते राम मोहन जी महाराज ने पिताजी मदन मोहन जी महाराज मदन जो महाराज महाराज बात सुनाई, ब्याह में सब लोग इकट्ठी हुई, अच्छे बढ़िया बढ़िया ग्रह पहने गए, बढ़िया बढ़िया कपड़े रेश भी कपड़े पहनने के लिए, एक माई में खोज में एक भाई गोद में एक बालक था, रेश में साड़ी पड़ी बढ़िया कीमती बालक था गोद में, हम मैं सुनाई मैं ब्याह में गया तो इस लोग थे जिनमें वो बैठे हैं, बैठे है तो टट्टी भर गया बालक गोद में टट्टी भर गया, दूसरी स्त्री अपने चोरे टट्टी नहीं रुक जाए, अरे टट्टी नहीं रुक जाए, राम मोहन महाराज क्या माँ को कैसे पत्र चुका आदमी रेस में साड़ी पहनी हुई जगह में टट्टी फिर रहा है दूसरी क्या होती चोर टट्टी टट्टी रुक जाए बंद टट्टी रुक जाए मैंने मन सुनाई है मेरे बात माँ का कितना सा करता है ये माँ ने अपना पान में दिया है, माँ का दर्द नहीं, माँ नहीं मानती, स्त्री से मेरी ब्याह हो गया, खुशी आ गई, छुरारी पियारी लगी जबत है, रूप रूप भय कुटुम्ब भये तब थे, सजनो बढ़ोगी आदर करो। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम सन 2056 3 जुलाई 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता वंश आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।